Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska przygotowuje pozew przeciwko Rosji. Chodzi o zwrot wraku prezydenckiego Tupolewa oraz czarnych skrzynek. Kolejny zamach w Rosji, tym razem w Rostowie nad Donem. Jedna osoba jest ranna. Stany Zjednoczone zapowiadają jednostronne działania w Syrii. Polska przygotowuje pozew przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Chodzi o śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W Trójce szef MSZ powiedział, że Polska wielokrotnie upominała się o zwrot wraku Tupolewa. Zwracała się też o pomoc w tej sprawie do NATO. To jest obowiązek dyplomacji, aby przypominać ciągle Rosjanom, że, i to mówimy otwarcie, im dłużej nie współpracujecie ze śledztwem, im dłużej ukrywacie wrak, czarne skrzynki, tym bardziej uświadamiacie społeczeństwo polskie w przekonaniu, że jesteście współwinni. Witold Waszczykowski dodał, że Polska zwróci się do jednej z międzynarodowych kancelarii o pomoc prawną w zaskarżeniu Rosji. Wszczęcie procedury przed Trybunałem w Hadze jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Trzeba rozpatrzyć wszelkie alternatywy, ponieważ oczywiście Rosja może nie respektować naszej prośby, może w ogóle nie przystąpić do takiego procesu. W poniedziałek minie 7 lat od katastrofy podsmoleńskiej, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. W serwisie Trójki kolejne tematy. Kilkadziesiąt osób zatrzymała policja podczas operacji Latina wymierzonej w dystrybutorów pornografii dziecięcej w internecie. 14 osobom przedstawiono zarzuty. W tej sprawie współpracowały ze sobą polska i niemiecka policja, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Stołecznej. To efekt długich, wielomiesięcznych działań podejmowanych wspólnie z Interpolem, Europolem, policją niemiecką, bo w dzisiejszych czasach jest to konieczność, aby współpracować ze sobą. Wiele z tych osób stosuje różnego rodzaju urządzenia szyfrujące, korzysta z serwerów zagranicznych, ale niech będzie to też przestroga dla takich osób, że nie mogą one się czuć bezkarnie. Policja przejęła dziesiątki laptopów, tabletów, karty pamięci i telefony. Dwie z zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane. Niektórzy z podejrzanych przyznali się do winy. Ładunek pułapka eksplodował w Rostowie nad Donem w Rosji. Jedna osoba została ranna. W Petersburgu służby specjalne starają się odnaleźć odpowiedzialnych za poniedziałkowy atak terrorystyczny w metrze. Na skutek wybuchu bomby zginęło 14 osób, ponad 50 zostało rannych. Lekarze walczą o życie trojga ludzi. Śledczy ustalili, że bezpośrednim sprawcą zamachu na stacji Sonnaya Ploszczyc był pochodzący z Kirgistanu Akbarzhan Dżaliłow. W jego mieszkaniu odnaleziono fragmenty bomby podobne do tych, jakie wykorzystano do budowy ładunku odnalezionego w dniu zamachu na sąsiedniej stacji metra. Petersburska policja zatrzymała również 6 mężczyzn, którzy są podejrzewani o werbowanie ochotników dla organizacji terrorystycznych, m.in. dla Jabhat al-Nusra i Państwa Islamskiego. Na razie nie poinformowano, aby mieli oni bezpośredni związek z poniedziałkowym zamachem. Tymczasem w Rostowie nad Donem eksplodował niewielki ładunek, raniąc jedną osobę. Materiały wybuchowe ukryte były w latarce, którą nieznany sprawca porzucił na ulicy. Niebezpieczny przedmiot znalazł bezdomny i włączając spowodował wybuch. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone mogą podjąć w Syrii jednostronne działania, poinformowała amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley. Już wcześniej Donald Trump zapowiadał zmianę polityki USA wobec syryjskiego konfliktu. Jeszcze w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Białego Domu mówili, że Stany Zjednoczone nie będą już dążyć do odsunięcia od władzy prezydenta Bashara al-Assada. Wczoraj prezydent Donald Trump oświadczył, że atak na niewinnych cywilów stanowił naruszenie wielu nieprzekraczalnych linii. Ten atak na dzieci wywarł na mnie ogromne wrażenie. Mój stosunek do konfliktu syryjskiego i do Assada bardzo się zmienił. I choć Donald Trump powstrzymał się od krytyki Moskwy, to w Radzie Bezpieczeństwa ONZ doszło do ostrego sporu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Pokazując zdjęcia ofiar ataku, ambasador USA Nikki Haley zarzuciła Rosji, że chroniąc reżim Assada i głosując przeciwko rezolucjom Rady Bezpieczeństwa, ponosi współodpowiedzialność za atak. Kiedy ONZ notorycznie nie jest w stanie działać kolektywnie, przychodzi taki moment, że jako państwo możemy być zmuszeni do podjęcia samodzielnych działań. Ostrzegła Haley, pytając, jak wiele dzieci jeszcze będzie musiało zginąć, zanim Rosja zacznie się tym przejmować. Zastępca ambasadora Rosji Władimir Safronkow określił atak w Syrii mianem prowokacji zorganizowanej przez terrorystów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całej Polsce pochmurno i deszczowo, na wschodzie burze z gradem, a w górach śnieg. Tam i nad morzem silny wiatr, na Bałtyku sztorm. Na zachodzie chwilami będzie się rozpogadzać. Na zachodzie najcieplej, do 12 stopni, w centrum 9, a na Podkarpaciu 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zdecydowanie w radiu najpiękniejsze są te momenty, które są niezaplanowane i dziś niezaplanowanym momentem jest to, o czym dowiedziałem się kilka minut temu. Mianowicie przed godziną 11 jeszcze powinniśmy mieć gości. A teraz o zaplanowanych rzeczach. Otóż jutro odbędzie się kolejny zaplanowany urodzinowy trójkowy koncert i na ten koncert będą dla Państwa zaproszenia już za chwilę. I także jutro o godzinie 19 kolejna porcja zabawy w listę przebojów programu trzeciego, a oto jeden z utworów, na którym mogą Państwo głosować. Joe Bonamassa. Na stronie internetowej listy znajdą Państwo całą listę wykonawców i tytułów. A Państwa poprosimy tylko o to, aby zaznaczyć 10 ulubionych. To jest szybka robota, 10, trzask, prask i czekamy na efekty, a efekty jutro po godzinie 19 w kolejnym notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A wcześniej, bo o 18 kolejny urodzinowy trójkowy koncert, tym razem zaśpiewa przyjaciółka trójki Grażyna Łobaszewska. Na ten koncert serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę dzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3. Grażyna Łobaszewska.

Natalia Sikora nie po raz pierwszy dziś się pojawiła w naszym programie do południa i pewnie nie po raz ostatni. Voodoo Dog. Tak jest zatytułowany ten utwór. Czy na ten utwór można głosować? Jeszcze nie, bo w zestawie do głosowania jest inny utwór Natalii. Natalia Sikora z zespołem Amnezja. Utwór jest zatytułowany Stany i odnajdą go Państwo bez trudu w zestawie do głosowania na jutrzejszą listę przebojów. To tyle na razie o liście. Jeszcze coś miałem Państwu powiedzieć. Aha, zaproszeń już niestety na koncert nie mamy, natomiast mamy płytę Stonesów. Stonesi to Stonesi, porządna firma. Z radością przeczytałem list, który dotarł do radia. Napisał go pan Julian, a list jest listem pytającym o udział Jeffa Becka w piosence, która wczoraj pojawiła się w programie Do Południa. Tak, Jeff Beck się tam pojawia i to nie jest początek współpracy tej artystki, którą uwielbiam, a zaczyna ją uwielbiać także Europa, bo zaczyna się pojawiać w dużych salach koncertowych i w dużych programach telewizyjnych. Mowa o Imeldzie May. To nie jest pierwsza ich współpraca, Jeffa Becka i Imeldy May. Oni kiedyś już wystąpili razem w Nowym Jorku w klubie, w którym odbyła się naprawdę fenomenalna impreza świętująca 50-lecie gitary Les Paul. Z tego wydarzenia zresztą jest, zdaje się, i zapis wideo, i na pewno zapis CD, czyli płyty kompaktowej, bo też słuchaliśmy wykonań z tego właśnie koncertu Imeldy i Jeffa. No a teraz czekamy na nową płytę Imeldy May i Jeff Beck na tej płycie też się pojawia. Od razu uprzedzam wszystkich fanów nowoczesności, że utwór jest, mówiąc obcojęzycznie i kolokwialnie, oldschoolowy. Ale ja tak lubię. Jeff Beck i Imelda May. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste, and inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above. It's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Program trzeci odkrył Imeldę jakieś 6 lat temu, jeśli sobie dobrze przypominam. Imelda May, Jeff Beck pojawi się na jej nowej płycie, a nowa płyta pojawi się, mam nadzieję, zgodnie z zapewnieniami, już w przyszłym tygodniu tu na Myśliwieckiej 357. O gitarze Jeffa Becka jeszcze za chwilę. Wcześniej bardzo dobra informacja dla Państwa. W związku z dużym zainteresowaniem

Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest za 17:11. Fajny film. Nieczęsto mamy szansę oglądać w Polsce filmy z Estonii. Warto więc skorzystać z nadarzającej się okazji. Premierowo na trwającym właśnie festiwalu Wiosna Filmów, a od jutra także w repertuarze kin, znajdzie się Matka. Kryminał z elementami groteski. O filmie z Michałem Myślińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnijmy, film był tegorocznym estońskim kandydatem do Oscara. Tak, Matka to zresztą kolejny film estoński, który troszkę przeczy takiej opinii o estońskim kinie może sprzed kilku lat, czy sprzed 10, że w ogóle w Republikach Bałtyckich mało się dzieje. To jest kolejny film, który pamiętam, który jest nakręcony na poziomie, z historią, dobrze zagrany, film warty uwagi. No i też myślę, że interesujące dla widzów połączenie intrygi kryminalnej z groteską właściwie, bo sporo tutaj humoru, powiedziałbym nawet czarnego. Punktem wyjścia filmu jest wypadek i jakaś tragedia, która wydarzyła się w życiu młodego człowieka. Nie do końca wiadomo, co się wydarzyło. Natomiast rzeczywiście groteskowe w tym filmie są pielgrzymki przyjaciół, narzeczonych, przeróżnych, znajomych, kolegów. I długą część filmu, pamiętam, kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, zastanawiałem się, o co tutaj chodzi? Kim są ci ludzie? Czego oni szukają? Konstrukcja tej historii rzeczywiście wyróżnia ten film. Historia wciąga, ale bardzo długo nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. No i są tam też wątki kryminalne. Myślę, że to jest największą siłą tego filmu. Że on do końca trzyma w napięciu, do końca w sumie nie spodziewamy się, gdzie jest puenta, gdzie jest koniec tego. Powiedzieć o filmie kryminał to byłaby uproszczenie, bo to jest też kalejdoskop pewnych postaci, opis jakiejś małomiasteczkowej społeczności, bardzo interesujący. Rzeczywiście, myślę, że małomiasteczkowej, ale chyba w ogóle społeczności, to znaczy taka wielowarstwowa układanka zależności i może rzeczywiście małomiasteczkowych naleciałości, tego, że w tym miasteczku wszyscy o wszystkim wiedzą, natomiast w tej jednej sytuacji, czy w tej historii, o której my mówimy, nagle wydaje się, że nikt nie wie o niczym, co też jest pewnym czy uproszczeniem, czy zagadką dla widza. Ale jest rzeczywiście, jak w soczewce, troszkę skupia się w tym filmie to, co w takiej małej społeczności gdzieś tam podskórnie buzuje, o czym się nie mówi, ale za zamkniętymi drzwiami ludzie ukryci czy nieobserwowani zachowują się, znaczy wtedy dopiero można poznać ich motywację, a właściwie można zacząć sobie zadawać pytanie o tę motywację. No ale też nie przypadkiem w tytule pojawia się Matka, bo jednak całą tę historię oglądamy z perspektywy głównej bohaterki. Może też ma to znaczenie, że i autorką filmu jest kobieta. Tak, reżyserką filmu jest Kadri Husar. To jest i reżyserka, i aktorka bardzo znana w Estonii. I jest to kobieta sukcesu w kinie estońskim. Natomiast postacią spinającą tę historię jest matka. Matka jest tylko jedna. Matka opiekuje się swoim synem, który w niewyjaśnionych okolicznościach zapadł w śpiączkę. Relacja syna i jej jest osią tego filmu, a wokół tego dzieje się bardzo dużo rzeczy. Jest bardzo dużo wizyt zagadkowych. Rola matki w życiu każdego jest kluczowa, ale w filmie jest kluczowa podwójnie. Najwięcej nie zdradzamy, bo to już tajemnica dla widzów. Film był pokazywany przedpremierowo w czasie teraz trwającego festiwalu Wiosna Filmów, ale od piątku już w kinach, tak? Od piątku w kinach. Pokaz na Wiosnie Filmów rzeczywiście spotkał się z dużym entuzjazmem publiczności. Film podoba się dziennikarzom. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, niech każdy zada sobie pytanie, kiedy ostatnio widział estoński film. Jeśli w ogóle widział. Jeśli w ogóle widział. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pretekst, żeby po kino estońskie sięgnąć. Właśnie film Matka. To program Trzeci Polskiego Radia. Wspomniałem 20 minut temu, że w radiu najprzyjemniejsze są niespodzianki i oto jedna z niespodzianek na dziś. To są goście ze szkoły podstawowej numer 9. W Warszawie reprezentują tę wycieczkę Iga i Piotr. Cześć. Cześć, jestem Piotr. Bardzo mi miło, Piotrze. Cześć, Iga. Cześć, jestem Iga. Mam do was prośbę, w związku z tym, że jak pewnie wiecie, radia nie widać, kiedy jesteśmy poza radiem. Chciałbym, żebyście słuchaczom, którzy w tej chwili słuchają programu trzeciego, powiedzieli, jak wygląda studio radiowe. Może Iga zacznie. Po prostu, Iga, powiedz, co widzisz. Jest tu bardzo dużo komputerów. Tak. I bardzo dużo mikrofonów dookoła. Ja chcę powiedzieć, że jak państwo wiedzą, przyjmowanie bardzo młodych gości jest o tyle skomplikowane, że młodzi goście są dość mocno skrępowani, ale bardzo przyjemna sytuacja wydarzyła się przed wejściem do studia, kiedy zachęcaliśmy naszych młodych kolegów i słuchaczy do tego, aby zgodzili się wystąpić dziś w programie trzecim i padło na Marcina? Padło na Marcina i wszyscy do niego mówili: Marcin, Marcin, to ty pójdziesz. A Marcin powiedział krótko: nie ma mowy. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wizytę. Iga i Piotrek, cześć. Cześć. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Górskie wycieczki, zwłaszcza o tej porze roku, przyciągają wielu piechurów. Po zimowej przerwie dla wielu z Państwa to otwarcie turystycznego sezonu. Podpowiadamy, dokąd warto wędrować, ale dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę słuchaczy na bezpieczeństwo, zwłaszcza górskich rajdów. O czym pamiętać, aby wycieczka była udana? Obok mnie zdobywca korony ziemi, Leszek Cichy. Zacznijmy może od przygotowań do wyprawy. Ja bym może podkreślił trzy główne elementy. To znaczy, po pierwsze musimy wiedzieć, gdzie jedziemy, a więc dokładnie zapoznać się z trasami, trudnościami, długością drogi. Druga rzecz to jest sprzęt. No, rozumiem, że jeżeli ktoś jedzie nie pierwszy raz, to nie jest kłopot, bo już wie, jak się przygotować sprzętowo, ale ktoś, kto jedzie po raz pierwszy albo w nowy rejon, to musi na to zwrócić szczególną uwagę. Szczególnie jeżeli to jest po zimie. Pamiętajmy, że zima w górach trwa znacznie dłużej o ten miesiąc, o 6 tygodni dłużej niż na nizinach. Może być lód, tak? Tak, może śnieg. Być lód, może być jeszcze głęboki śnieg, może być twardy śnieg, co jest bardzo niebezpieczne. Trzeba mieć wtedy specjalistyczny sprzęt, raki. No właśnie, skoro o tym mówisz, co zabrać ze sobą? Myślę na przykład o pożywieniu, o piciu. To znaczy, nie mówiąc już o ubiorze. Ja rozumiem, że to są, że mówimy raczej o wycieczkach jednodniowych. Żywimy się gdzieś tam na dole czy w Solisku. Natomiast w takich warunkach zawsze może trwać ta wycieczka dłużej niż planujemy. W związku z tym gorący napój, oczywiste, ale też trochę energetycznych rzeczy. Batony, czekolada. Ja zawsze tu mówię, że nie twarda czekolada, bo ona siada na zębach, ale mleczna. Wszystko to, co jest łatwo wchłanialne. Chałwa, marcepan w czekoladzie. Oczywiście, jeżeli mamy niezmarznięte, trzymane gdzieś blisko siebie jabłko czy pomarańcz, to też jest dobrze. A ubiór, obuwie? To trzeba na cebulkę? To trzeba dopasować do pogody. Na cebulkę to oczywiście, ale ja bym tu zwrócił szczególną uwagę na obuwie. Obuwie tu jest decydujące. Wtedy, kiedy poruszamy się po śniegu, czy nie daj Boże, po zlodowaciałym śniegu, dla umiejętnego wspinania świetne warunki. Bo wchodząc w rakach idziemy bardzo szybko. Natomiast dla kogoś, kto nie ma raków, to są niebezpieczne warunki. Trzeba mieć kogoś, kto nas przygotuje, przewodnika. No i może z trzecich elementów, których nie wspomniałem. Pogoda. Najczęściej mamy planowany urlop czy wyjazd w określonym terminie i niezależnie od pogody jedziemy. Ja powiem szczerze, że od wielu lat stosuję inną metodę. Mniej więcej planuję termin wyjazdu, natomiast szczegółowy termin uzależniam od dobrej prognozy pogody. I nie samemu wybierać się. Nie, zdecydowanie. To jest szczególnie wysokie góry. Nawet nasze Beskidy to jest rejon, gdzie samemu poruszanie się nie jest wskazane. I nie zbaczać ze szlaku. Tam, gdzie planujemy tam chodzić, no i nawet w grupie mieć z sobą telefon naładowany. I zostawić wiadomość ewentualnie w schronisku. Tak, tak, ale telefon naładowany załatwia nam jak gdyby poczucie bezpieczeństwa i rzeczywiście go daje. Przygotował jak zwykle Henryk Sytner. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marygold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing the piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom pink pictures for the children's holiday. Children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Zapraszamy